złotych. I dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 kwietnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Do respiratorów w szpitalach jednoimiennych podłączonych jest blisko 90 osób. W sumie jest tam zajętych 10% łóżek, mówi rzecznik resortu zdrowia. Liczba zakażonych na świecie przekroczyła milion. Najwięcej zakażeń notuje się teraz w Stanach Zjednoczonych. Uczniowie w domach mogą rozwiązywać próbną maturę. Dzisiaj głównie matematyka, a za godzinę będzie poziom rozszerzony. Blisko 90 osób zakażonych koronawirusem jest podłączonych do respiratorów w szpitalach jednoimiennych, powiedział o tym rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. W każdym województwie jest co najmniej jeden taki szpital, w którym mają być leczeni wyłącznie pacjenci chorzy na COVID-19. W szpitalach jednoimiennych mamy gdzieś w granicach 1200-1300 przypadków osób, które są już przyjęte z racji tego, że są zakażone koronawirusem, więc mamy obłożenie w granicach 10% tych szpitali jednoimiennych. Mamy też ponad 600 osób na oddziałach zakaźnych, ale podkreślam, to są oddziały zakaźne, nie ze szpitali jednoimiennych, ale jeżeli już tam trafił pacjent z COVID-em, nie jest przenoszony do szpitala jednoimiennego, ponieważ oddział zakaźny jest też w stanie zapewnić wystarczającą opiekę pod kątem COVID-19. Mówił w TVP Info rzecznik resortu zdrowia. Koronawirusem zakażonych jest w Polsce 3149 osób. Od początku epidemii zmarło 59 osób. Ostatnie informacje na ten temat resort zdrowia podał chwilę po 10. Wybory prezydenckie 10 maja nie mogą się odbyć. Złożymy projekt, który przedłuży kadencję prezydenta o 2 lata, tak mówi wicepremier Jarosław Gowin. Posiedzenie Sejmu ponownie zostało przesunięte. Według nowych informacji ma się rozpocząć za pół godziny. Niewykluczone, że dzisiaj posłowie zajmą się projektem ustawy umożliwiającej korespondencyjne głosowanie wszystkim wyborcom. A do tych informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Ponad 53 tysiące ofiar śmiertelnych i 1 016 000 zakażonych na całym świecie. To najnowsze dane na temat pandemii koronawirusa podawane przez amerykański Uniwersytet Johna Hopkinsa. Wojciech Cegielski ma najnowsze informacje. W Stanach Zjednoczonych notuje się obecnie najwięcej na świecie przypadków zakażeń koronawirusem – 245 tysięcy. W ciągu doby zmarło ponad 1000 osób, a całkowita liczba ofiar przekroczyła 6 tysięcy. Najwięcej ofiar, ponad 14 tysięcy, jest we Włoszech, a ponad 10 tysięcy w Hiszpanii, gdzie władze twierdzą, że widać pierwsze symptomy nieznacznej poprawy. We Francji liczba ofiar wzrosła w ostatnich godzinach do prawie 5,5 tysięcy i przekroczyła tę z Chin po tym, jak do oficjalnych statystyk zaczęto wliczać osoby, które zmarły w domach spokojnej starości. W Izraelu ofiar śmiertelnych jest jedynie 37, ale szybko rośnie liczba zakażonych. Wśród nich jest minister zdrowia, a premier kraju Benjamin Netanyahu po raz drugi w ostatnich dniach musiał poddać się kwarantannie. Amerykański Uniwersytet Johns Hopkinsa szacuje, że koronawirus nie dotarł jeszcze do 19 krajów, w tym do Korei Północnej i ogarniętego wojną domową Jemenu, gdzie podawane przez władze informacje nie muszą być wiarygodne. Wirusa nie ma m.in. na małych wyspach Pacyfiku, Kiribati, Nauru, na wyspach Salomona, Samoa, Tonga i Vanuatu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Za godzinę próbna matura z matematyki na poziomie rozszerzonym. Zdawana jest to w wersji online, czyli uczniowie sami pobierają zadania egzaminacyjne z internetu i sami je rozwiązują. Wczoraj podobnie zdawano język polski i fizykę. Od rana pobierano natomiast arkusze z matematyki na poziomie podstawowym. Jak wygląda egzamin online, o tym Katarzyna Ingram. Maturzyści po ściągnięciu arkusza powinni rozwiązać zadania sami. Mają na nie maksymalnie 200 minut. Dyrektor CKM Marcin Smolik prosi, by maturzyści wykorzystali czas w domu na przygotowanie do egzaminów. Nie ma zajęć w szkole, natomiast przygotowywać do egzaminu się można. Na pewno mają materiały, są materiały online'owe. Co arkusze, czy te próbne, czy w ogóle arkusze na naszej stronie, są zbiory zadań na naszej stronie. Arkusz próbny opublikowany dzisiaj zawiera zadania z takich działów matematyki, jak na przykład funkcja kwadratowa, funkcje trygonometryczne, geometria przestrzeni, geometria płaska, planimetria i ciągi. Maturzyści mają do rozwiązania także nierówność kwadratową i równanie wielomianowe trzeciego stopnia. Piszący muszą się zmierzyć także z zadaniami na dowodzenie, zadaniami z rachunku prawdopodobieństwa i zadaniem z geometrii analitycznej. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To projekt, który ma trochę ulżyć na sercach rodzicom. Tak o inicjatywie robienia zdjęć noworodkom mówi dyrekcja Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. W szpitalu z powodu epidemii koronawirusa obowiązuje zakaz odwiedzin. Dlatego codziennie pracownicy szpitala będą robić zdjęcia dzieciom i wysyłają je rodzicom z informacją, jak czują się maluchy. To taka namiastka bliskości, tłumaczy Wojciech Gumułka, rzecznik szpitala. Nie będąc w szpitalu, będą mieli jednak możliwość zobaczenia choćby, jak ich dziecko wygląda, jak się rozwija. Wszystko po to, żeby w tym trudnym czasie tym rodzicom, którzy i tak już są bardzo mocno pokrzywdzeni przez los, żeby im ułatwić ten ciężki czas rozłąki z chorym dzieckiem. Pierwsze zdjęcia małych pacjentów mają trafić do rodziców w najbliższych dniach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej teraz na południu i w centrum, w okolicach 10-12 stopni. Chłodniej na północy, zachodzie i północnym wschodzie od 6 do 8. Wszędzie przeważnie pochmurno, na północy może popadać deszcz i deszcz ze śniegiem, a także mogą pojawić się burze. W górach z kolei deszcz i deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu... Bez końca. Artur Rojek. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron. Właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, telewizor nam się zepsuł. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl. Pyk! I zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl pyk i kupione. Tanio i wygodnie kupuj na mediaexpert.pl. Telewizory, laptopy, smartfony, sprzęt AGD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Mediaexpert. Hej, spójrz na swój telefon. Ten telefon z aplikacją Lidl Plus umie takie rzeczy, że nie uwierzysz. Na przykład oszczędza twoje pieniądze. Wystarczy, że otworzysz aplikację Lidl Plus, aktywujesz kupony i masz wybrane wędliny Peacock i Peacock Pure 40% taniej oraz wszystkie jaja marki Złotanioska 30% taniej. Teraz z aplikacją Lidl Plus. Wędliny Peacock i Peacock Pure 40% taniej oraz jaja Złotanioska 30% taniej. Sprawdź szczegóły promocji w aplikacji i pozwól swojemu telefonowi oszczędzać. Lidl. Więcej na radość z życia. Polskie Radio poleca. Unikatowy, pięciopłytowy album związany z obchodami 10. rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Świadectwo. Pełne fonograficzne kompendium wiedzy na temat prezydentury profesora Lecha Kaczyńskiego. Archiwalne wypowiedzi prezydenta i album z wyjątkowymi fotografiami. Wydawnictwo pod patronatem Rady Mediów Narodowych dostępne m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecamy. Teraz na euro.com.pl. Mocno internetowe obniżki cenowe. Na przykład lodówka Samsung klasa A+++ za 1749 zł. Ekspres automatyczny Philips Latte Go Premium za 1999. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Dziewięć minut po 13. Zostań w domu z Trójką. A jeśli Państwo podczas tego pobytu w domu wybiorą właśnie program trzeci Polskiego Radia, to w imieniu moich wszystkich koleżanek i kolegów serdecznie za to dziękuję. Dziękujemy wszyscy. Iwanka Konewa, Aleksandra Budka, Piotr Stelmach. W tym składzie jesteśmy dla Państwa do 15. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. tym przedmówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Ciągłej sprzedaży, gdzie być przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym wspomnieniem. Na początek tej godziny mieć czy być płyta Happiness i Zizi. To był 2006 rok. No i wracamy do patronki naszego studia, ukochanego również przez Państwa, studia imienia Agnieszki Osieckiej. O niej opowiada jej córka w kolejnym odcinku. Piosenki mojej mamy. A tą mamą jest Agnieszka Osiecka, a tą podstarzałą już córeczką, która będzie opowiadać o tych piosenkach, jest Agata Basant. Piosenkę Samotna rękawiczka wybrałam dlatego, że widać, jak moja mama wciąż wysyła energię, jakieś prądy, i powstaje sporo nowych nagrań piosenek Agnieszki Osieckiej na szczególne okazje. Tutaj ta piosenka została zaśpiewana podczas otwarcia cyfrowego archiwum Agnieszki Osieckiej i błagaliśmy twórcy tego archiwum, błagaliśmy przez chyba miesiąc zespół Alibabki, które od lat już nie śpiewają, żeby zaśpiewały tę właśnie piosenkę, żeby przypomnieć, jak niesamowicie różnorodne były wybory mojej mamy, jeśli chodzi o wykonawców, bo często w takim mainstreamowym zrozumieniu kojarzy się Agnieszka Osiecka z kilkoma znanymi wykonawczyniami typu Maryla Radowicz czy Seweryn Krajewski, a repertuar Alibabek nie kojarzy się zupełnie z twórczością mamy. Tymczasem ona bardzo ceniła kunszt wokalny Alibabek, no i fakt, że dziewczyny tak naprawdę no, są najlepsze. Nie doczekaliśmy się innego zespołu wokalnego dziewczyn, tak fajnie śpiewających. Także no, żałuję, że oczywiście mamy nie było na tym spotkaniu wokół cyfrowego archiwum, ale mistrzostwo po prostu wokalne tego zespołu w fenomenalnie tutaj słychać w tej piosence i ona była pisana z myślą o Ali i babkach. I także żałuję bardzo, że no, dziewczyny nie zdążyły więcej z mamą nagrać. Nagranie z 2009 roku, śpiewa zespół Ali Babki i piosenka Samotna Rękawiczka. Jeszcze wczoraj byłam smutna jak biegun, jak nie ja, jak samotna rękawiczka na śniegu. I znowu ja, nie ja, jak zły sen ma związki ja, ja, czapiel, który z masztu spadł jak pan, co widzi czarno światło. Ten zapukał do mych drzwi, podróżny bardzo śmiały, chyba ty. Znów serce walca gra i znowu ja to ja. Widzę karty dwie na różowym tle. Odnalazłam złote szkiełko gdzieś na studni dnie. Jeszcze wczoraj byłaś senna jak sowa, jak nie. Jeszcze wczoraj askierowy się chowa. Znowu ty, nie ty. Nawet maj to nie był nie maj. Szumiał Pegas patataj do dna. Zaledwie parę staj, lecz zabłądził do twych stron. Podróżny bardzo śmiały chyba on. Romance noc już gra, panowie, panie, pa. Widzę karty dwie na różowym tle. Odnajdziecie złote szkiełko gdzieś na studni dnie. Ali Babki, Samotna Rękawiczka, a w Trójce kolejne spotkanie z piosenkami Agnieszki Osieckiej, o których będzie opowiadała Agata Passent po godzinie 14. Liczę te tygodnie i wypada, że lista z numerem 2000 odbędzie się 29 maja. Tego dnia kończę 40 lat, to byłaby rocznica i dla listy, i dla mnie, napisał pan Łukasz. Panie Łukaszu, no chyba tak to właśnie będzie. Awansem już teraz życzymy wszystkiego dobrego, najlepszego z okazji 40. Proszę pamiętać, że życie zaczyna się dokładnie wtedy. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl. Dziękuję za całą korespondencję. 18 minut po godzinie 13. Bardzo proszę, panie Łukaszu. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na kolejne spotkanie z panem Sułkiem, w którym pan Sułek z panią Elizą apelują o pozostanie w domu z Trójką. Do domu dobija się podejrzany listonosz o znajomym głosie. Pani Eliza podejrzewa, że to złodziej. Kim był ów intruz? Posłuchajcie państwo sami. kocham pana, panie Sułku. Odcinek 176. Tam akurat. Przecież dzisiaj nie 28. Kto tam? Przecież mówię, że listonosz. Nikogo nie ma w domu. Jak to nie ma? Normalnie nie ma i już. Jak to nie ma, kiedy słyszę, że ktoś odpowiada? O, jaki inteligentny złodziej swoją drogą. Jak szybko się zorientował, że udawałam, że mnie nie ma w domu. Oho, teraz złodzieje są bardzo cwani i niekiedy wykształceni. Kto tam? Listonosz! Proszę otworzyć! Nie mogę! Dlaczego? Bo jestem sama i się boję. A czy to wiadomo, że to listonosz? Listonosz, listonosz! Głos jakby znajomy, ale przecież ktoś może udawać listonosza. A jak to złodziej? Nie złodziej! Nie ma u nas zbyt wielu atrakcyjnych rzeczy, które można by ukraść, ale to może być na przykład biedny złodziej. Dla biednego złodzieja czasem byle co przedstawia nieoczekiwaną wartość. Niedawno kupiłam 2 ładne widelce, bo pan Sułek 2 zepsuł. Po widelce pan przyszedł? Nie po widelce. Listonosz jestem. O, ten znowu swoje. No dobra. Co pan ma? Telegram. Do kogo? Do Lizy Wymęga z Arabiejskiej. A to do mnie. A od kogo? Anonimowy. O, bardzo interesujące. Z życzeniami? Nie, z zapytaniem. Jakim? Nie wiem, przecież nie czytałem. To skąd pan wie, że z zapytaniem? No proszę, jak sprytnie zapytałam. Nie czytała, wie. Bo tylko widać znak zapytania. Aha, no bardzo logiczne. Na końcu pytania stawia się właśnie znak zapytania. No tak, ale kiedy ktoś zadaje pytanie, to przecież spodziewa się odpowiedzi. No bo po co by zadawał? A kiedy nie wiadomo, kto zadaje pytanie, to przecież nie można mu w żaden sposób odpowiedzieć. Coś tu jest podejrzanego. Panie listonoszu! Słucham? Niech pan otworzy ten telegram i mi go przeczyta. Wpuścić pana nie mogę, ponieważ nie jestem pewna, czy pan naprawdę jest listonoszem, a nie na przykład złodziejaszkiem, czy co gorsza gwałcicielem lub jakimś jeszcze gorszym naciągaczem. Przeczyta pan? No przeczytam, ale uprzedzam, że za doręczenie telegramu należy się opłata. Jaka? 2-3 złote. O, drogo! To taka taryfa. A niech pan wobec tego nie czyta. Nie stać mnie na anonimowe telegramy po 3 złote od sztuki. Do widzenia, panie listonosz. Sekundę! 2 złote. Opuścił pan? No, opuściłem. Ale jeszcze za drogo. Dałabym 20 groszy już. Ale więcej ani grosza. Ja nie mogę. Co to jest 20 groszy? Tyle co gołąb na smarka. A jak dla kogo? Dla jednych dużo, a dla drugich mało. Dla uczciwych ludzi, panie listonoszu, każdy grosz się liczy. Czyta pan? No chociaż 50, niech pani da. No, lazłem kawał drogi z tym telegramem, nogi weszły mi w pośladki. No. To niech pan sobie kupi rower. Nie mam na rower. To trzeba odkładać. Grosz do grosza, za rok, 2, uzbiera pan na rower. Chyba, że pan przepije. Bardzo często zdarza się, że mężczyźni przepijają pieniądze z takim trudem odkładane na jakiś cel. Listonosz powinien absolutnie mieć rower. Wtedy nogi nie wchodziłyby mu, jak to pan przed chwilą powiedział, w pośladki. Ja na przykład odkładam i powiem panu w tajemnicy, że już całkiem niedługo kupię mojemu narzeczonemu panu Sułkowi rower. Nie doje, nie dopije, ale sobie pojeździ własnym rowerem. No dobra, my tu tak gadu, a telegram niewręczony. No, dam 30 groszy, niech pan czyta. ale ani grosza więcej. Dobra, czytam, znaczy rozrywam. Telegram. Czy wszystko w porządku? Już. Na końcu znak zapytania. Należy się 40 groszy. 30. Tylko jak ja je panu dam? A ma je pani? Mam. Ale przecież nie otworzy drzwi. No przez parę, pod drzwiami, niech pani wsunie. No. No dobrze, a z tym, że mam w całości niestety 50 groszy. Może pani wsunąć 50 groszy, no, a ja wydam pani resztę, no o mam akurat o 20 groszy od gajowego Maruchy za przekaz. Też się targował, to jak głupi. Wręcz przeciwnie, jak mądry. Nie wsunę w też parę 50 groszy, bo pan mówi, że pan, panie listonoszu, wyda, a potem pan nie wyda. Nie ze mną takie numery. Nie, to nie. To... No pewnie, że nie. Kto to mógł wysłać taki dziwny telegram? Czy wszystko w porządku? Powinnam odtelegrafować w stylu oczywiście, że wszystko w porządku, ale nie wiem do kogo. Mogę się tylko domyślać. Treść jest sympatyczna i kulturalna. Ten telegram wysłał człowiek mi życzliwy, który w pewnym sensie troszczy się o mnie. Ojej, jej, jej, jej. Czy to nie doktor Wałaszewski przypadkiem? Nie. O, to pan tam jeszcze jest, panie listonoszu? Czekam na forsę, miała pani wsunąć w szparę. Naprawdę? No to niech pani nie udaje, idiotki. To telegram doręczyłem, należy się opłata. Doręczyłem. To za dużo powiedziane. O wiele na wyrost. Doręczyć, jak sam pan doskonale wie, pochodzi od słowa ręka, prawda? No to co? Ano to, że ja mam ręce puste. I to obie. No. Nic w nich nie mam, czyli nic nie zostało mi doręczone. Skoro tak, dlaczego pan nazywa całą tę operację doręczeniem? Zacznijmy od tego, że pan mi tego telegramu nie doręczył, a pan mi go przeczytał. Myślę, że nie ma w cenniku pozycji przeczytanie telegramu, więc jesteśmy kwita. Do widzenia, panie listonoszu. Nigdzie! Nie idę. Jak pan chce, ja mam czas. Ja też. Z tym, że pan jest na zewnątrz, a to spora różnica. Dlaczego? A choćby dlatego, że niedługo ma wrócić pan Sułek. No to co? Nic, tylko że pan Sułek, zanim się pana o cokolwiek zapyta, może panu najpierw, jak on to mówi, przydzwonić. A to oznacza... To wiem, co to oznacza, to wiem. To... Pan Sułek... To mi może nagwizda. A dlaczego, panie listonoszu? Bo to ja jestem, pan Sułek, panie Lizo. Coś podobnego. Niesłychane. To już naprawdę szczyt wszystkiego. Najpierw udaje pan listonosza, a teraz pana Sułka. Niebywałe. A jak pan to zręcznie robi? Nic nie robię. Tylko pan Sułek jestem. No proszę otworzyć, panie Lizo. To dlaczego niby roznosi pan telegramy? No bo jestem listonoszem, no. Oj, coś pan kręci. To w końcu kim pan jest? Panem Sułkiem, panie Sułku, czy listonoszem, panie listonoszu? Jednym i drugim, no. Ale pani podejrzliwa. Pan... A, takie czasy. Jak to jednym i drugim? Przecież pan Sułek nie jest listonoszem, a listonosz nie jest panem Sułkiem. Oj, nic tu się nie zgadza. Kimkolwiek pan jest, niech pan już sobie idzie. Nigdzie nie pójdę. To jest mój dom. Lekko pan przesadza, bo tak się składa, że akurat to jest mój dom. I mój. No, niech mnie pan wpuści, no panie Lizo. Jestem panem Sułkiem i po prostu bawiłem się. No. Cholera jasna, psia, krew listonosza. No. Na żartach się pani nie zna, czy co? No. Trochę się znam na tym i na owym, bez przesady. No dobrze, dobrze. A jak pan mi może udowodnić, że jest pan tym, za kogo się pan podaje, czyli po prostu moim narzeczonym panem Sułkiem, dajmy na to? No, nie wiem. Ale ja wiem. Niech pan uważnie słucha. Dobra. Panie Sułku, kocham pana. Cicho. No tak, to pan. No proszę, niech pan wchodzi. A ten nie chce być listonoszem. Pani, mam to w głębokim poważaniu, to cholera jasna. Kocham słowo pana. Cicho. Tymczasem Gajowy Marucha wysłał wczoraj list polecony do cudzej żony. Do usłyszenia. Radiowe spotkania z panem Sułkiem w Trójce. I bardzo dobrze, że państwo tak pięknie na to reagują. Będą na pewno kolejne. Tymczasem... Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tymczasem punktualnie 13:30. Zastanawiałem się po tym odcinku o przygód i pani Elizy i pana Sułka, jaką by tu piosenkę państwu zaproponować. O, nie jest zbyt znana, ale chyba adekwatna. Zjemcie ten nemes. Bez cienia wstydu zjemcie. Smakujesz mi powietrzem. Pokroję twoje serce. Nie trzeba mi nic więcej. Bez cienia wstydu zjemcie. Tego ty nie chcesz. Rozmrażam twoje wnętrze. Zostawiam to najlepsze. Lubię twój smak. Lubię zapach, kiedy ciało płonie. Pojedźmy gdzieś razem, albo sam tam pojadę. A ciebie zostawię, rozetnę na pół. Rozetnę cię. Kiedy ciało płonie, pojedźmy gdzieś razem, albo sam tam pojadę. A ciebie zostawię, rozetnę na pół. Rozetnę! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. gently suffocating for distant memories. We must destroy it, we must forget, we must forget. Thinking that I'm sad, now I'm much more. Sometimes we are born just to fall apart. The moves, the dust, I can hardly see it, I can hardly speak. You're different now, and everything fades to silence, fades to silence. My thoughts at night around your neck are gently suffocating. Memories, we must destroy it, we must forget, we must forget. Rafał Tomaszczuk, Andrzej Turaj, czyli duet Hidden by Ivy. Z przyjemnością wracam po raz kolejny do ich płyty. Dziś już po raz drugi prezentuję jej fragment podczas naszego radiowego spotkania. Inner, tak jest zatytułowany ten album. Utwór ten, który przed chwilą to The Fall. O właśnie. Ten czas sprzyja prezentacji muzyki wykonawców, o których niesłusznie zapomnieliśmy w ciągu ostatnich długich lat. To jest jeden z takich zespołów. Sister's in the corner, she's reading as I told her. Hey, Grzegorz Guziński, zespół Homo Sapiens. Kiedy to było? 2002 rok. Grzegorz Guziński, Homo Sapiens, płyta zatytułowana była, wciąż jest zresztą, Big Frank. I kolejny utwór z niej dzisiaj, czyli The Difference, tą różnicę. 2002 rok, może ktoś z Państwa jeszcze pamięta. Jak powiedziałem, że my niesłusznie zapomnieliśmy o tym projekcie i jak dobrze wszystko pójdzie, a wszystko pięknie pójdzie do jutra, na pewno do godziny 15, to między 15 a 19 kolejne fragmenty tej płyty. Ku przypomnieniu. Mam dla Państwa informację, po godzinie 14 w ostatniej godzinie naszego spotkania będę rozmawiał z Adamem Goćkiem, czyli szefem festiwalu Tauron Nowa Muzyka w Katowicach. Tam się pojawią ważne informacje na temat tegorocznej imprezy. Adam Godziek po godzinie 14 na naszej antenie. A tymczasem to też był w 2008 roku niespodziewany duet. Wszystko się udało pięknie nagrać i to nagranie właśnie pochodzi z Trójki, ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Muchy ponownie dzisiaj, tym razem z panią Haliną.

potrzebuję cię. Tak bardzo, bardzo kocham cię. Tak bardzo. Krzyczał Kazik Kult do Ani. No a jak będzie podczas tegorocznego topu wszechczasów, to już wszystko zależy od Państwa i Państwa głosów. www.polskieradio.pl/trójka. Bardzo proszę wchodzić, przeglądać zestaw do głosowania, zastanawiać się, odświeżać wspomnienia związane z tymi piosenkami, no i oczywiście głosować. Czekamy do 27 kwietnia. A dla tych, którzy tęsknią za latem, to teraz jeszcze przed 14. Żurkowski. Nie przeciągam nici pomiędzy balkonami, nie wysyłam listu.